بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواية إمام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند این الله یرضی لکم ثلاثا و یکره لکم ثلاثا. رسول الله فرمودند هر آینه خداوند عظیم و شان برای اجرا کردن سه کار شما راضی می شود که شما سه کار را اجرا بکنید و یکره لکم ثلاثا، با سه کار هست که الله نمی خواهد شما اون سه کار را عمل بکنید. یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید سه چیز را خدا دوست می دارد که از جانب بنده عملی گردد و سه چیزی دیگر هست که خدا نمی خواهد و بد میبیند که از جانب بنده اون سه کار دیگر عملی بگردد. اولا رسول الله گفتن فیر و دالکم و الله زلجلال راضی میشود از شما ان تعبدوه، عبادت خدا را بجا آرید. یکمین کاری که الله از ما و شما ای برادر مسلمان، خدای من و تو از من و تو راضی می شود که ما عبادت آن خدا را به جا آریم، نماز بخوانیم، روزه بگیریم، عملای صالح بکنیم، عبادت کنیم آن خدایی را که من و تو را خلق کرده است. خدا از من و تو راضی می شود. و دویم ولا تشرکو به شیئا، و دویم کاری را که خدا از من و تو دوست می‌دارد این است که در بر خدا کسی را شریک قرار ندهیم و کسی را در بر خدا قرار ندهیم و در بر خدا از کسی دیگر طلب نکنیم، تنها از خدا طلب بکنیم و تنها به سوی خدا مناجات کنیم، نه به سوی مزار و نه به سوی قبر و نه به سوی پیر، بلکه به سوی همان خدایی که من و تو را خلق کرده است. یعنی که دویم چیزی که خدا دوست می‌دارد که از جانب ما و شما بشود این شریک نآوردن در بر خداست، که به این سخن خدا ما عمل بکنیم، در بر خدا کسی را شریک نآوریم. و سیوم و ان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سیوم عملی که خدا از ما و شما مسلمان ها دوست می‌دارد این هست که ما و شما همه بر ریسمان خدا چنگ بزنیم، یعنی که به قرآن چنگ بزنیم، هر چیزی که قرآن گفته است با اون عمل بکنیم و هر آن چیزی که قرآن ما را فرمان میدهد با اون عمل کنیم. که قرآن ما را میگوید که و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر آن چیزی که پیامبر برای شما میدهد و پیامبر برای شما میگوید با اون عمل بکنید و اون را قبول بکنید. پس ما با قرآن و سنت باید عمل بکنیم، باید ما از سخنان قرآن بیرون نباشیم و از این فرستاده خدا محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم از سخنان این هم بیرون نباشیم. الله میگوید ولا تفرقوا، و خداوند عظیم و شأن میفرماید شما گروه گروه نشوید و شما جدا نشوید. هر چیزی که قرآن میگوید چنگ به قرآن بزنید. خدا میگوید من در این حالت از شما راضی میشوم. رسول اکرم میگوید و یکره لکم قیل و قال، و آن سه چیزی که خداوند نمیخواهد از بنده بشنود و خدا آن را بد میبیند، اون این هست که و یکره لکم قیل و قال، و خداوند بد میبیند که انسان بگوید فلانی گفت و قیل و قال بگوید. هر چیز از پیشش ببراید بگوید بابام فلان گفت، مامان فلان، پیرون فلان میگفت، فلان انسان فلان سخن گفت، این را قیل و قال میگویند که از هر کس صحبت بکند. خداوند نمیخواهد این. الله عزوجلال بد میبیند انسان را که قیل و قال میگوید برای مردم، بلکه انسان باید قال الله و قال رسول بگوید، یعنی خدا و پیامبر گفت گفته باید صحبت بکند. این یکمین چیزی است که خداوند بد میبیند، این قیله و قال است، گفتگوی بیفایده. و دویوم چیزی که خداوند عظیم شان آن را بد میبیند، اون این است که و کثرت السؤالی، بسیار پرسان شدند، بسیار سوال کردند، سوال هایی که ناجا هست، سوال هایی که نه از اسلام است و نه به فایده اسلام است و نه به فایده جامعه، اینها را پرسان کردند، بسیار پرسیدند. خداوند از بنده این را هم دوست نمی دارد که بنده بسیار سوال بکند. و سیم چیزی که خداوند بد می بیند و الله عزوجلال دوستش نمی دارد، اون و اضاعت المال، مال خود را ضایع نمودن، که اگر انسان مالدار هست این مالش را در راه غیر شریعت، در راه غیر خدا صرفش میکند، مالش را بیهوده صرف میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر انسانی هم که مالش را بیهوده صرف میکند در راه قرآن و سنت و در راه شریعت صرف نمیکند، آن انسان را هم خداوند دوست نمیدارد، آن انسان را هم خداوند، اون عمل انسان را خداوند بد میبیند، به خاطر آن که این سه کاری که خدا اینها را بد میبیند. و در مال خود ضایع کرد، بیهوده مالش را خرج کرد و در راه بیهوده داد. از این حساب برادران عزیز مهربان، آگاه باشید که خداوند عظیم و شان سه کار را از ما و شما دوست می‌دارد و سه کار دیگر را بد می‌بیند. آن سه کاری که دوست می‌دارد، یکم باید ما عبادت خدا کنیم، دوم باید در بر خدا شریک نیاریم، سوم باید ما و شما همه در قرآن چنگ بزنیم. این سه کار را خدا خیلی دوست می‌دارد. و آن سه کاری که خداوند بدش می‌بیند، اون یکم قیل و قال است که ما گفتیم فلانی میگد و فلانی گفت و بابام گفت و مامم گفت، این را خدا بد می‌بیند. و دوم بسیار سوال کردن، سوالای ناجا. و سیم مال خود را در راه غیر شریعت صرف کردن. این سه کاری هست که الله عزوجلال اینها را بد میبیند. پس برادران عزیز مهربان، آن سه کاری که خدا دوستش میدارد با آنها چنگ بزنید و آنها را در زندگی خود عملی بگردانید، و آن سه کاری که خداوند بدش میبیند از خود دور کنید، و مسلمان های حقیقی رو و مسلمان های عمل کننده به سخن خدا و رسول بگردید، تا اینکه خدا از شما راضی باشد و تا اینکه رحمت خدا در سر شما به مثل باران نازل شود. این است حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که این حدیث صحیح است. امام مسلم رحمت الله علیه این حدیث را برای ما و شما روایت میکند.